1324ခုတစောင်းမုံလာပြီကျော်9ရက်နေ့နန္ဒကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှဘူကုံတော်ရမြည်ပင်ရှူတရားစခန်းဝင်ယောဂီများအားဟောကြားအပ်သောတရားတော ်။မြည်ပင်ရှူပါဒါပဲလား။ ပြန်သွား လာဆက်ပြီးပြန်ပြန်သွားလာ ပြန်သွားလာ ဟောပြန်သွားလာ ကောင်းမြမြပြီးစီးရတ ာတော့ဟောဟာဟာဒီလိုလာပါပြည်လို့တို့ ပိဋကများလို့နေ တယ်ရောဂီက80ကျော်ရှိတယ်ပုံမြစီးတာတော့အရင်ဖက်သက်တာအရင်ပြန်နေည ရယ်ပြန်အာအေးသူကယောဂီအများကြီးကြလားလို့ပြ ားများတယ်ဆရာများပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာရှိသေးတယ် တ င်ပါတယ်သူကလည်းဘုကောင်းမှပါပါလို့ဒီတပါပဲပါတယ ်ဘာလို့လဲဘာလို့ချက်ပြားကြပါသည်ဘာလို့ချက်ပြားကြပါသည်လဲဘယ်ကြည့်ပြီးသူကကြောမောဘလောက်ရှိတော့ ယောဂီကယောဂီကောင်ကအခု ကြီးကြီးကယောဂမပြေသေးဘူးပြပြောရကြောင်းပုံစံမျိုးလေးပဲ နည်းနည်းပြီးတာလေးကတော့အခင်းမပါတာလေးက14,000ပြဟိုဘက်ကခါက5,000 တန်းပြအဲ3,000 5,600 3,000ဟိုက14ဆိုတော့40နဲ့4,000တော့နည်းနည်းမတည်ပြီးပြအလုံးအကုန်တော့မပြေသေးပါဘူးပ ြမအယုံတော့ ဓမ္မယုံကလည်းအခုထိုင်နေတာတရားရောဆို၃ရင်မြောက်ပါဖေဟာဖေဟောဓမ္မယုံမောရောက်တာပြောတာဒီအခုဓမ္မယုံမောရောက်တာ ဘူးခင်မပြီးသေး ဘူးခင်မပြီးသေးဘူးတရားမကြားလေးပါဘူးဖေဟာဖေဟာကန်းကိုမအချောမကန်ရလေးပါဘူးဖေဟ ာယောဂီတွေကစကားများတယ ်ဓမ္မဖေဟာမှန်ပါတယ်ဖေဟာ တို့မဟာစီကြတော့ယောဂီတွေကမနဲ့ဟောလာ၃နာရီထားရတယ်သူက ဇမဖရမလည်းထ3နာရီခွဲရင်ဂျင်းမောင်းခောက်ထားရပါလေဖရအ ဲ3နာရီထား ဇမဖရထားပါလေဖရ 7နာရီမှအေးရတယ်အေးရဝင်ရတယ်4နာရီဖရလက်ထက်က မှန်ပါ ဗျာဦးထုတ်စင်လေးအိတ်ချင်းက4နာရီပါတဲ့ ဇမဖ ရ4နာရီအိတ်ချင်းဂျမ်းမာကြီးခေါ်ပါလေတဲ့ ဇမဖရ တို့သုံးပါတရားကားလေ တ ို့လေးနိုင်ပဲအိခရတာပြအဲ့တို့ကအဲယောဂီမာရီကြတော့သက္ကမနာလုံးလို့တယ်ဗျအ ဲဒီမြင်ပါတ ယ်ဗျာမြင်တာပြပြနေကဟိုဓမ္မယုံရှိမှဓမ္မယုံလေးရှိသေးတယ်တို့ကပေါ့လေဟိုတရားဟောတဲ့အခါအဝိပိသတိလာပြီးနာဖို့ရတော့တာတဲ့ဓမ္မယုံလေးနည်းနည်းချင်းဆိုင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလာပြီးလမ်းလျှောက်ပါတဏှာကြီးလမ်းလျှောက်လေးနာရီထိုင်တဏှာကြီးလမ်းစီကြံပေါ့တဏှာကြီးတရားထိုင်အဲ့ဒါမနေ့9နာရီတိ9နာရီမှာကိုကြောင့်ကိုပြန်ဒီဘူချူကြီးကျူဒူဟာဟို10နာရီဦးမောင်းခေါက်တာဟင်ဒီမှ ာဗျာ ဟိုမာစီတော့ငါပြောတာ ဒီမှာဗျာ အဲ့ဒီအနေနဲ့အဲ7နာရီရတဲ့ကတည်းကအမျိုးသမီးယောဂီတွေအဲ့ဒီဓမ္မယုံကြီးနဲ့လာပြီးတော့ဈဉ္ညကမ္မထာစီပြရတာ ဟ င်ဟင်အဲ့လိုကိုဒနာကြီးဈဉ္ညဒနာကြီးတိုင်းဈဉ္ညငါစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့သွေးနှူးတာခန္ဓာကိုယ်ဒီတိုင်းကြီးဆိုတော့သွေးကလေးပါပေါ့အ ဲ့ တော့သွေးအရင်နှိုးပြီးမှထိုင်ရတာဒါမှခန္ဓာဖြစ်ပြပူးမြင်တယ်ဟင် မမ ပါမမပါပါမဆုံးဇင်ညာကမထာစီဖျားဇင်ညာစီဖျားတော့ဒုကစိတ်မြန်သမားဆိုတော့ဇင်ညာကရတာများတယ ်မမပါပ ါဖျားအဲထိုင်နေနေရာကအရာနေတယ်ဒုမခရရတော့ပေါ့ပြီးနမရတာဟူအဲဇင်ညာကမထာကအဲဘယ်နှားနေဘယ်မှာတတိရှိရတယ်ဒုကတော့ဘဝပြင်ကပ်ထားလိုက်တာညာလှမ်းနေညာမှာဘဝပြင်တတိလေးကပ်ထားတာအဲ့ဒါလေးကိုတတိနဲ့လှမ်းတာလေးနဲ့တတိနဲ့ကြွတာလေးနဲ့တတိနဲ့ခြားတာလေးနဲ့ပထမတော့အဲဘယ်လမ်းနေညာလမ်းနေတာလေနောက်တစ်ခါတိတဲ့အာကုံလာတော့ကြွတာနဲ့ခြားတာတိတဲ့အာကုံလာတော့ကြွတာရဲ့လှမ်းတာရဲ့ခြားတာရဲ့ မမ ဘုံကြီးပါတယ ် ဒီအဲ့တော့အမဘူစိတ်ဘွာလုံးပေါ့ဗျာမမအဲ့တော့အသိစိတ်မြင်ရတာ ชอบเอริมาตัวตัวเนี่ยน่ะรอเอวาบ่นัวยี้ตะกองกูนัวสิงาบีกานี่กัดพี่รอบ่มีดุลูเปียอีอยู่ปูยี้กูสึกกะเอดุลไคซานเนี่ยอยู่ตัวเนี่ยน่ะเปียอีว่าเมียราเปียเอริมาตัวอย่างงานนี่อยากเชิงใส่บ่รออยากเชิงเนี่ยยัดเดบ่ มามาเถอะเอ้าโหอายาทาราจีก็อาชีพแท้ฤญญาสุยอาชีพล้างทุ่งยาทาราเอ้อล่ะอีแห่แม่จันเนาะญาตนาปูรอล่ะเปยกาเสมาละญากาเสมาละติมาเถอะเอริมาเนี่ยตะดีลีก็แม่ลีกานี่บิรอนั่นบีดาเบลูမျိုးรอมาฉิหลอกจีอ่ะเบเบกาซาอาราเปียมามาเถอะญาอะโลหูก็မျိုးรอมาหอฉิหลอกจีอ่ะญาเบกาซาอาราเปีย ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါအမြဲမှားရမှာဗျာမှန်ပါမှန်ပါတယ်ဗျာအဲဘာလို့မတာတော့အတွေးမဝင်အောင်အတွေးမဝင်အောင်အဲ့ဒါဒီကံတယ်မှန်ပါဗျာအတွေးမဝင်အောင်မှတ်ထားတယ်ဒုက္ခနာကဒါနဲ့တိသောတာတော့ဒံငွေကပြန်နေတော့ဒံငင်ကအမြဲတမ်းပြနေတာအတွေးဒီကိုမျှလို့ มามาเปียไปเชิญหน้าหนองดาด้วยล่ะเชิญมามาเปียเต็มมาเลยไทยน้องดองเราด้วยดีดาเปียมามาเลยเด้มามาเลยเนเน่ดิตะดีลีไม่ย่อไล่ไม่ย่อทาเนี่ยน่ามีรอดามามาเลยเด้ตะคาตะลีบ่าร้องโหนัวเปี่ยวกูจู้ข้าวไก่บิไล่ชาตรุกูชาอ่ะล่ะมามาเปียเอ้อล่ะมีเราลงดีอ่ะเด้ตะดีกูล้นเนี่ย ไอ้ชินาดองมักรีกูมักบีไอ้ซ้ำป่ะไอ้ชินลูกปิดไม่ไอ้ไล่ป่ะเนี่ยมักไอ้ไล่ซ้ำป่ะเนี่ยจีนมาม้าတော့นูยินโหลโหลนี้นูล่ะตับป่ะกูไม่นูอ่ะป่ะกูนายมองขอบตามมาน้ําท่องอ่ะป่ะกูป่ะตัวตัวกูนูတော့ล่ะป่ะจ่ารอฮอมะเนี่ย 3 นาทีสุยหูก็ မခေါ်သေးဘူးပြဒုက္ခနိုးနေပြီဟင်အဲ့ဒါတတိယတာဘူးပြဒူးမဟုတ်ဘူးတင်ပါပါဗျာဟင်တတိယကိုအမြင်သာယူထားနိုးဓာလေးနဲ့တတိလေးနဲ့နိုးဘယ်လိုနိုးတော့စိတ်ကားရင်နိုးမှန်ပါတယ်ခင်ဗျဒါပြီးမှမျက်လုံးဖွင့်ရင်စိတ်ကလေးပေါ်ဒါပြီးမှထားရင်စိတ်ကလေးပေါ်ဒါပြီးမှထိုင်ရင်စိတ်ကလေးပေါ်ဒါပြီးမှရချင်းစိတ်ကလေးပေါ်မှန်ပါဗျာရပြီပြဒနာပေါ်ပြီကိုယ်ဒီသွားပါလား ยิงเงยไปตัวมาล่ะเนี่ยนาติมาล่ะเอ้ไอ้มาปัดตราบ่รอล่ะมามาเลยเปียเอ้หอกล่ะมามาเลยเปียมามาเลยสุขด้วยตัวล่ะครับพี่คุณยายเอ้ตะดีกานี่บาเบรู้อยู่ไรโดมาเอ้ดูโจดูโจได้เนี่ยถ้าบ่อ่ะครับมามาเลยเปียเอ้มามาเลยเจตีจริงมาเอ้ๆๆหอกล่ะครับพี่ดูมาสิมาเกียดาบ่อล่ะเปียมามาเลย เออแต่เดะซะมานี่เปียเปรอมาช่อเนี่ยเปียมามาเปียเบเฉิ่มมาช่อเนี่ยเปียอ๋อเสียรอยี้อ่ะกูมาจั่วล่ะบาล่ะเออเสียรอยี้อ่ะเสงายอกลงจันดีล่ะดิเสียรอยี้ตะบาเปียเสียรอยี้ตะบาเปียเสียรอยี้ตะบาเปียโอ้มา โอ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย bin su ro ma ji bin ga ba ro ma ji taw ngao ngao thine ja bu la ja bu ra ro phau nwe ja ro ni ga taw ga le ra ni ma le phya ma ji bin nu nu sia shi ai di ba ga nu wa ra ho mwe sia shi le ai di ba ga mwe ya ma ji taw ngao ja ro myao ตัวเราอยู่ญาณว่าว่าโลอยวยนุว่าดาโกอีเอรามาจีดีก็เป็นเลยโดอืมอีเพชรไหนมามะล่ะก็เราญาณเพชรกาซาบีปุ้ยมาล่ะตองเพชรกาซาปุ้ยมาล่ะเพชรกาซาปุ้ยมาโลโหเปียโลผู้เปียตองเพชรกาเออดีโยอีนี่ไม่โลผู้เฮ้ถ้าประสาบ่บ่บ่ผู้เฮ้ ကြည့်ရတာဟင်ဘယ်တကဘာလဲဗျာသင်တာပေတော့တမထနဲ့ဝိပဿနာတို့ယောဂီကြီးကြတော့ဒါပြောအောင်ပါတမထဘာပြောတာတို့စိတ်ကိုအေးအောင်ငြင်းအောင်ကြိုးစားပေးရတာကိလေသာသမီးတီတီတမထောကွာကိလေသာဆိုတာကိုစိတ်ကိုငြင်းအောင်လုပ်တဲ့ဟာကိုပြောတာဟင်အေးအဘူးတွေးတွေးတာကိုပြောတာ เอริกิริตาโกงิ้งอ่องลงไปดาตมทะตูสยานีรู้อาทุฏฐะขาจารอตมทะโกเนยาโกตมาธิกะဝင်ไปดาโกอยู่ดาตมทะเนตมาธิเต็มกว่าพูอือเออโตสิตัตตะขาจารอตมทะกะท่อปุหะเนยาดา ท่อผู้อากองงาสีดางาไตกะอากองนาเปียท่อผู้อามะกองหิงขอสีดางาญ่มาบ่เปียมันปี่ส่งแน่ด้วยอ๋อมาเลยนะตัวเราก็เออขะญางาท่อผู้บ่ลองสิโกบ่ได้สิเอาเก๋ท่อผู้อามะกอมะสุเตบุล่ะ ဆွေမဲဘာလို့မကောင်းတာတော့ခင်ဗျာကဒီပါဗျာအဲဂီလီဒာကြီးအဲအဲ့လာဒီနဲ့ပထမတို့ရွာတဲ့ကစိန်လာရွာတဲ့ကတော့သူများတွေရှောက်တွေးရတာဒီတာဘူးမရဘူးမိသားစုဘူး เออบิรอเอริดาริมยาริสาบุตอผู้เอราริชอบด้วยยาดาเปียมามาเลยเปียเออดุยริบุรีบ่เปียบุรีด้วยริบ่เปียมามาเปียเออดุยริบุรีบุรีด้วยริเนเอราเนยัวเรจิงกุงอะดาเตมาเปียเอริสิกรีกูยิดตายอกแต่ขาจาร่อตมทะเนถูรองปีญิงอ่องลุบไปยา เออเอริมาไล่ตีนดีเปียตูซาโดรอยุบุบีนาเมตาวีทอกันทอกันคณีคณีสวาปะเด็งตมะมะชวยโกปุ๊ดเตเนียตาตาลีปุ๊อะเรนานาปุ๊ดอชวยปาปัวมาปุ๊บะลุปุ๊ดโดกูดูยอกีดีกาโก เอ๊ะตัวยอดนี่เราก็ช่วยบาได้ล่ะอ๋อก็อ่ะขะเนี่ยก็บ่ปูเลยเอญาญญาญีอาถุตอปูนี่ได้สิกก็เปลี่ยนตัวอยู่จ้ะเออปูได้สิไม่เปลี่ยนออกตู้ตาตาลีไก่ยาดิเนาะอนุปูปีนาเมตาวีทอกาทอกาคณีคณีสว่า ขณะไรขณะไรสว่าเฉิ่งพี่เปียวตะนายไสตะนายีตียาได้อดุยกันนี้เนลีตะติเนยกว่าดาเนี่ยหวนขดต่อดาเปียเปียตะคานลีเบยเอาลูกหยอกม้างกูไม่ติดาเปียเฉิ่งดอกกูมันไม่ติดาเปียดูสินใจกองนี่ลงก็ฟวนงวยงวยสุดแล้วปีมายอกตาจิตาวนะเปียวจินบ่าวผู้เปีย เออหัวเออโยกีนี่เมสิไม่ตะดิยูมาถ่าเอริกาเดกาดอมอเตตะญีมีดิคูโหราเลยเออดูเอริเบกาเตญีมีนี่กะบดุคุกูดูติเบกาบะจีบีนี่ลูกเวดอเรบดุคุกูเออเอลอติตะญีมีนี่กะโหราดิเอริมาดูกะละกายะรอคูราบ่อเอโตเอยยาเลยเอริตงเอ็งเน ตะคาเรวกุมนิงโตกะตุงงานีปิรอโหกุมนิยะทาเนยางกงบุยางกงนี่ปิ่นละรอยางกงเจ็ดละไผ่6กว่าเลยเอ้อดากวางกงเปลี่ยนกงเนลุกตาน้อมติจีรอแก่แห่สุรอติญิงงาไอ้นี่รอติยะทาจีบอเตมุเรตะคาเสกูบอปาวนแห่ญาโมแห่เนี่ยว่ายอกีโรเฉิงเสบีสุรอ เดี๋ยวรอมาไปอ่ะอันนี้ไอ้จีบอมากายาจีได้ดีกว่าก็ไปเถอะแล้วก็จะมีไอ้จีบอเดินไปได้เลยเอ๊ะใช่มั้ยเนี่ยใช่มั้ยมันทันนะลูกโตกู ตะตี้ชีเลยสู่มาโบด้วยล่ะด้วยล่ะตู่หลบด้วยล่ะตู่หลบลบไปสิตู่โหมาเอ้อตู่ญาติพญาหลุนมาตั้วจอกด้วยไปด้วยมาบ่ยกอีบาลูกตู่ซินซานี่แล้วโกหลบโกลบพาดอล่ะตู่มาหาสีก็ไอ้ลูกเว้ยเอ้ยนี่มามาเลยด้วยล่ะกูตั้วไปรอบ่อ่องนี่แหละ ด้วยบ่สิตัวดูหลุดท่าละกูก็โกหลุดกูเอ้อตะคาวดูมีเงินก็เอ้อจองยัวเอามามีบุญตัวดูนี่ดอกตะรีอยู่มีบุญญาหลุดท่ามีบุญญาหลุดดอกดูหลุดตะหลุเฮดูรู้ว่าแลหลุดท่าตะคาไอ้โดนไอ้บาตุมีบุญกูมีบุญไปหามีตุมีบุญมามีกูหาดูมีบุญมามีผิดท่าตูรู้ในดูในไอ้นี่มาแปลญ่า เอ้ากูมีบ่งโหบ่ฮู้กูเลยญูโทจิอ่ะเลยญูโทจิตูมีบ่งอ่ะพ่อสุบ่าอยู่กูมีบ่งเราบ่บ่เอ้เมื่อเรามีบ่ตู้สิกอเอ้เอ้าโหบ่กะได้ด้วยมาเว้ยดีบะกะละมาตามาเอ้าโหมีบ่งได้ติบ่งบ่งแจงหน้ามาเว้ยเอ้ มาเปลี่ยนกูล่ะใช่ครับเอ้ยรู้สิตัวดูกว่าได้กว่ามาตามากูเป็นอาบ่าวยิงตัวรอดากูเป็นกะตะบีบีเนี่ยยกตัวล่ะมาปะบ่รู้กูอ่ะเนี่ยเปล่ารู้ยิงเนาะตัวรอก็นี่ดิสกาเอ้ออนุอยู่เปล่ามาบ่ไม่จ่าได้เฉยนี้แหละด้วยหลุดมาตานี่ตะคาเปลี่ยนพี่รอเอ้ดุติยาจินดาล่ะอนุนี่แหละซ้อเนี่ยอ่ะครับเอ้ไม่จ่าได้เฉยนี้ตะเฉยแหละ ดูเนี่ยบาเลยโอ้เนาะมามาเออดูอีราดูไปสิมาเออเราโยกิรู้กูไม่รู้มาบาเนี่ยแล้วเวทมาดิบาดิแล้วเวทมามาเสียเนี่ยยังคงอ่ะลีจิอ่ะเลยมีมานอนมาปูด้วยอ่ะครับอะกูเลยไอ้ดิอดุยหากูลีจิไปหมดมาครับเอ้ไอ้อดุญาดิกูอาก้องดิไปมาเลยเฮ้ ลีกินเปรุมาบะนะครับยาลูกเพียงว่าลีกินไปแทงล่ะเยี่ยมเลยบาดโมดเยี่ยมเลยโมจีเลยครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอ้ๆด้วยนี่มาเว้ยด้วยบ่สิกูเบกะอากองหมู่เว้ยลูกกูเบกะมาอากองตัวนี่คุณน่ะเปียวดูตัวทีนี้ไม่หยุดจาตัวล่ะดูซาดูတော့บ่าโร ปัญญาမြုပ်อยู่ปรมัตถ์บ่ดีครับเอ๊ะตามหมู่ปรมัตถ์မြုပ်อยู่ปัญญาบ่ดีครับตรุวะปัญญาแม่นครับอดุญเนี่ยหมั่นเนี่ยครับปัญญาမြုပ်อยู่ปรมัตถ์บ่ดีครับเอ๊ะตะคาบะปรมัตถ์บ่อยู่ปัญญาမြုပ်ดีตรุอัญญาลังตัวนี่จ๋าครับเอ๊ะเออทุกข์ปัญญาโลกิกะปัญญาเนี่ยนี่จ๋าครับบ่ล่ะครับเอ๊ะทุกข์จะตะลุปัญญาเนี่ยนี่จ๋าครับเอ้อกู ว่าลูกต่อลูกตะตี้เนี่ยลูกตะขาจะรอปูด้วยดีเปียแล้วที่ด้วยลงเงยจูเงินน่ะบ่พอตะเปียเก็บผู้เลยครับเก็บผู้เลยครับเอ้ยจะไปเอาเงยจูนี่เงินน่ะนี่พอดีล่ะครับเออน่ามีไม่จูนี่ครับ ขนาดนี้มาไม่อยู่ได้เป็นเลยเออไอ้น้องเนี่ยไปทําไปเลยสุดาก็ไม่ย่าล่ะครับ โอ้กล้า ไปมาเลย ဟုတ်ကလားအေးစင်ကြီးမြို့လားအော်ပါစင်မြို့မို့ဒီလိုကြီးကြီးကားလားဟောဖူးသားစီရဲ့အုပ်စုတွေအေးအေးအေးအေးအဲ့တော့ဓမ္မထာကမြေရာရှိနေရမှာတို့စိတ်ကိုအေးပြီးအာထုတ်ပြီးဆိုတော့ဝိပဿနာသူ့ကြတော့ခုနာပြောလို့အာသာတိမလို့ပါဘူးဝိသွားသူပါဒနာသွားရှိပါဝိပဿနာကရှုပဲဘူးဒီပြတာလေရှုကတော့ဒီကြတော့ရှုပဲကြီးကဖြစ်ပြဲပဲမြင်ပါပေါ့ဖြစ်ပြဲကြားကနာမြေရုပ်ကိုပေါ်ကျင်တော့ဝိပဿနာဆက်

ไข่อ่ะมาเด้อืมเป็นเนรุอเมยยาบล่ะยาไม่ได้ก่อนเนี่ยช้องเนี่ยจ๋านี่ไม่ยาอีอีอนานวาจีเด้เลดิเสียรอพญาจีก็รออีกองอนาคันธามาเด้ป่ะยาอดุงนี่อืมครับพี่ดุสาลูตริสังบวชเตยามาดุตคาลีเป็นล่ะพี่ พอสอดโอ้ตะลุด้วยเดราดิก็ตริษัมผิดผู้ดิอยู่เด้ด้วยดาโมหะหมอบพูล่ะมหาเด้มหาเด้ตริษัมตั่วล่ะดิเอ๊ะมหาเด้ตริษัมตั่วล่ะดิโหใจสิกก็ตีดาดิโหเราไม่ใจสิกก็งเยดิเออดูกาดูเด้ชื่อแล้วญูสิกก็เอ้อดาไปหมอบพูล่ะเอ๊ะอดุเรเกสบาโหปิฏฐาจีซาโหပြောดาพี่รอดุสาก็ပြောดา พญาดกาจ้องดกาก็อดุรเกผีซ้อมเนี่ยเป็นเนรุหืออีเรบาดีละพญาดกาจ้องดกาหืออดุดากะงาจ้องดากะงาหลู่ได้พญาซวยล้นอาจีเลยด้วยตีรอไอ้นี่เปลี่ยนซ้อมมาพญาดกาพญาเปลี่ยนซ้อมมารามะจ้องดกาจ้องเปลี่ยนซ้อมมารามะดูอย่างกงนูงะ ยาเกดาตุยอมตุยบูบูดูนากะยวาจีดยวาจีเดไอ้นี่ยวาจีกะจ้องตะกาปีรอดตะเป็ดจีตัวผิดอีตูจ้องซวยลุดีกานี้ดางาจ้องมาลุทารายิโหงาดูลุงอันเนียรกาเอขะนาดูโตดาดิบาเปงาลุงาซอมเนซอมนี่ลุอะยีเอบัว ว่าผมจะส่งส่งนี่ได้ส่งดูงางาดีสิงาไปเนี่ยดีตรงกว่ามีจิกิริตะลุงใส่มาเวลาละตอดีตรงกว่ามีละบาเลยจ้ะงางาดีสิงาไปเนี่ยดีเฮรากามีละบาเลยจ้ะนี่ลุกกระดูกยกขึ้นดีกว่าโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห ยาโนยิดตาตัวว่าชีกะคูโดลุมามาวอซาจานานาปิดาโอเพียงนี้เนี่ยโอวาชียีดิโกโดกูไรวงไปนิงเนี่ยกะปูบาเดวาจิเคยาปูบาเดดูกูไรชีชาเคยาปูบาเดดูเนี่ยไอ้เนี่ยจานนี้ดิกว่าเอริชีจานนี้เนี่ยยะถาเดติงงานนี้อีกดียีดเทยาราพอ Era un'altra cosa, non mi ha conto. Era un'altra cosa, ไอ้ตายเนี่ยพอมแล้วกูซวยตกโลกนี่ไอ้ราดิจีดีๆที่ออมโลกเอ๊ะไอ้ลูกไผ่นี่พี่ออกมาถ้าจ้านอนโหดอยังงานนี่ก็บ่พอดีผิดว่ะเอ้อราดิซวยหนูเลยเปียญาณหมู่รอดม้าผิดตะเลยเปียเอ้อดูดีก่อป้ามาอีดิผิดกูไม่ได้บ่จริงไม่ชัวร์จ้องกี่ดีญาณหมู่รอดไปรู้ เอ๊ะเอ๊ะเสียไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้เอ๊ะเอ๊ะโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโ ကြားတဲ့ဂူရိုကြီးကအဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုချုပ်တာတာမကြီးတော်ပြထိုးခဲ့တယ်ဟင်ဟင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီလေဘဝနာဓာပြန်တော်မူတယ်မထင်လေနဲ့တာမကြီးဖြစ်တာလည်းရှိသေးရဲ့လားတို့ဝေဇေပြောသူတို့ဘုန်းကြီးလာဘဝနာဓာပြန်တော်သူတို့ကဘူးဆိုရဲ့လားဘဝနာဓာပြန်တော်မူဖို့နေနေတာဒါမင်းတသိဖို့တော့နိုင်နိုင်ရ ဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ကဆွေးဆုံးတယ်ဗျာဘုသာမကြီးဖြစ်အဲ့ဒါကြီးဖော်ပဲနေအဲ့တော့အဲ့ဒီသာမကြီးကပြီးတော့တော်မှာသွားပြီးတော့သူတကားဖြစ်တာပေါ့ဗျာတော်သားဖြစ်တော့ပေါ့ဗျာအဲဘုန်းကြီးကအဲဘုန်းကြီးကတော်သားဖြစ်တော့ခုနကတော်သားကတကားဖုန်ကြီးများဖြစ်တော့ဗျာဖုန်ကြီးများဖြစ်တော့ဖုန်ကြီးကသွား တကာကအဲ့ဒါကိုခုနကသာမတပြည့်လဲတကာကကိုရောကြီးမြင်တော့ကြီးညိုးကြီးညိုးတော့တပြည့်တော့ဆုံးကပြရစီဖျားမြန်မာပြန်တနည်းသောမောင်ဖျားဆိုပြီးတော့လမ်းလဲခေါ်အိပင်ရိတ်မှာထားခဲ့ပြီးအိမ်ပြန်ပြေးပြီးတော့ဆုံးယူဆုံးယူတော့အဲ့ဒါကြီးကိုမနိုင်နိုင်ဆိုတော့လှမ်းနဲ့ထမ်းလာတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလမ်းမြင်တာနဲ့ကိုโอ้ยนานดีนานแล้วกูตั้วตาตั้วตาเพียงนานๆแล้วไม่อยากได้ผมเนี่ยเป็นหรอมีบ่าวพระสงฆ์นี่เออเข้าล่ะตอนนั้นโหรถกาลดแต่เนี่ยจะรถชมญามาตั้วบ่อผีอ่ะกูว่าตะกาได้ไล่ชาอีเนี่ยไม่ด้อยรอมอรอไอ้นี่นาดีเอบารุซ้อออกลีชาลานนี่กูชมแน่ปิดชาอ่ะ เออไอ้หลอมาบวรณธรรมจังลงหมดแล้วเด้อเอ๊ะเอ๊ะโหดโหดเล่ซัวครับมาครับโหรวกอเมนเยบะซัวครับวกกูนอกมาสีรณากะอเมไล่เนี่ยล่ะนี่ครับเออกูลุเตสีรณาไตกูอเลจากะกะมาบ่ครับมาเยกะรอหยอกพูเด้โหหยอกพูตูเน้เด้ลูกสาซูล่ะครับอะมยาซูตริษาเม้ ดาบิกุเอ้ยซวยจองซวยเนี่ยผิดตาขอราบ่เปียดาสีบ่เปียเอราผิดตาคุณน่ะก็เอ้ยจองตะกาจีก็ตะเป็ดจีตั้วผิดครับเนี่ยมีช้องมีพยามาตุตุก็เนียดาดาสีนี่รู้ไอ้มาบ่ปูเดี๋ยวช้องอยู่ท้องน้ําน้องอยู่น้องจาไอ้นี่มานี่จาเอราญาโมชุบปีจองหมดแล้วเอ้ยหมวยเนี่ยก็เลยชื่อยีเน่เด้เปีย เออกะพยาก้าวนไปเนยวยี้ขึ้นไปปิแห่ไอ้ตัวล่ะจองพุ่งยาเดตาตูจองตะกามาตีนี่รอกูยินนี่อู้ซินนี่เปาะเดมิงมุชิยี้อ่ะบ่มาลุกตามาลุกกว่ามิ้นโตตูหนีบ่สิกว่าสรอกจ่ารอหูยูกูยินนี่จองตาดิอู้ซินนี่อ่ะเดเอยิไม่ลุกดอกตูโหว่าแลยิไม่ลุกมะแน่อายุแต่คานี้จะอย่าซินตัว เออนี่ได้เนี่ยเปียอืมเออจ้องตะกาผิดฉินจ้าล่ะเอ๊ะอ๋อหลบดอกมูเปียอืมขะญาก็จ้องได้พ่อนี้ผิดฉินล่ะเอานี่ลานโดขาเอาเนี่ยเอ๊ะเออตะมะทาก็ สึกกูอีออกลงไปหลุญญีมีวานะเปียวอีนอเอโหโหยินทวบไปบ่วิปัตตนากะใส่ชิวะสู้ไซอากองนี่เตกวยเลยสู้ไซปะเอริกาซะสึกกูไม่หญาวะเนี่ยกูแลไม่หญาเนี่ยวิปัตตนาจะรอหญายิงกระดารุนามาสิดาเวนาลุญะช่อจิโบนาเลยเอ๋โบนาเลยนี่เซนามะเนปานาระ มาคันไหนโนขะญาโรเปลี่ยนจิน้อตะคาแลเลี้ยงงาไม่จัดตามมาเป้อะเชิงมาเชิงมาโหล่ะมาเออตูลาบะเสยยีสั่นเป็ดไล่ขะญาโรกะน้ําบีตะเซ็งนี่อยากยาพี่นี่ดายัดจิตะลูเบี้ยยาตาจิขะญาโรมันจ้องแกจ้องบีล่ะ เออมาดีบานีก็มาออมนี่ล่ะมาชิเนสุนี่ก็เนี่ยจบเลยล่ะเออเสียบ่ยาโหจบมาแล้วเนี่ยได้เสียบ่สุนี่บ่เออมาดีอ่ะเราเว้ย มาโซนไอ้ตาตรงนั้นไอ้ดูดูว่ารู้ว่าตะมาอาตะดิอาก็มาอยู่นี่ดูเองเออตัวดูรู้ล่ะดูรู้ว่าเอานายมันน้ําพออ่ะเนี่ยมาดาดิพี่รู้ว่าต้องนายถ้าเมรู้อายุอยู่ดีต้องนายดินี่มาดาดิมาดาเมรู้อายุอยู่ดีเออนายดิ เออเราตะกี้ก็ดูยีดูอยู่เลยอ่ะเออตะกี้กูเสียอาตีนาตั้งมาพี่ว่าตีนาจะเสียอามุมมาอยู่นี่ตาไหนมาดูตะกี้ก็ดูป่ารู้ไม่ได้นะกูพอไปมาบ่ครับดูสวามีตาบอกแกนะกูตูก็พอไปเลยนะกูก็ออกไปเลยแม้กูจะได้นะไหนวะเออดูมาเดียดาโร ดูมาเราพ่อนาบีนามาตะโบดานาบีมามามาดูมาเวดาบีโหว่าบ่เอกะนาเดมุนีนาเนี่ยบ่มาเดมุนีนาดาเวบ่ดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเวดาดูมาเว ตะบอยอกจิเปลูนาราโดเปกนาราเดป่าจํานาราเดตูโหมีหุนี่สิดาเวลิเอริไดมายาดาเดเปียเอมะไหนมามะไหนมาดาตะตุกาตุตาตุกาโตตอตาบาสวาฉีบอตีบอยาตุกาโหงาตะลุงบะเปียรามะบุล่ะเอรองาเปกนาราโดด้วยลุล่ะเอ ဒီဘက်ကအမအားကောင်းလို့အတွင်းပြသွားရင်သူကရတော့တာသူခရောင်းကြိုက်လို့နေတဲ့ဒါကဟိုတို့ပါတော့တာဝတိပြီးဘုရားရှိတော်ကဆိုလို့ရှင်အေအေရှင်မဆံယူရင်းနဲ့ရတဲ့ဟာတဲ့ဗျတို့ဝကြီးပြီးရှင်ဟာတွေဘယ်နေတော့ဟိုကအေရှင်မဆံယူရင်းနဲ့ရတာတဲ့ဗျဟင်အဲ့တော့ပြီးပြီးရှင်တွေကဘယ်နေတော့ ตัวเสียเราอยู่บ่ได้มาโตเอออมาติอดุยมยุทธะเนี่ยมยุทธะโหลอดุยโหปัญญาขอล่ะปัญญามยุทธะเนี่ยมยุทธะโหลปรมัตถ์โพธิ์เนี่ยพอล่ะอยู่ตัวก็ปัดตัวจ้ะว่าโหล่ะอีโดมโตดาปัง ခေါပါတဲ့အချင်းကျင့်စရာမလို့တဲ့စာကအင်းတော်သားမွေးနဲ့လည်းရသည်ငါးပါးသီလနဲ့လည်းရသည်ဟုတ်ကလားတို့တခါတခါနာခံတို့ကြောင့်ပါကိုလိုဥပုတ်တည်ဆောင်ကြတာအင်းဥပုတ်ဆောင်လာတဲ့တို့ကလည်းဟိုပြောတည်ပြောပြောမယ်တို့ကသီလယူတာများတာဥပုတ်ဆောင်လာနေတယ်ဗျမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာဒါဒီသီလရောဥပုတ်ရောယူတာလားသီလတွေသီလတင်ပဲလား พอมาโลภูจ้ะสกานะอุบกก็อยู่นะครับสกานะยาโหวีอุบกก็อย่าหลูล่ะครับพี่เสียยาเลยครับอุบกตีละสวาโหปังกาติบาตาโหบาโหหมดล่ะครับเออล่ะก็กูเน่นุ่นเน่ตาโหอยู่ล่ะครับอุบกก็ใส่เน่ใส่เด้ออายุหมูลงอ่ะครับเอ๊ะนี่เราเสียลีรู้เปล่าดิเปล่าราจา สุธาราได้วิกาลบอสนามาปาบุล่ะมาครับป่าราเป้ญาณนี่ยีตอกถาทองอยาตาคันปีตอกอยู่อุบกโจเด้มาครับเออตะนี้น่ะลูกกูไม่อยากอ๋อเออโหเสียเลยกูอุบกยาล่ะเสียไปอยู่เสียไปโยบาเปหิอุบาวดอ โยบาเปหิอุบาวดอสวาชีตะเหมอากามอายุนี่กูเปยอ่ะมาอุบกครับอีโยบาเปหิอุบาวดอสวาชีตะเหมอายุนี่กูเปยราอุบกครับอายุนอกมันได้อย่างบ่ครับเอตาเสียชีซ้ํามาบ่ครับโตดอายุนอกยาดําคายาบ่กูเบกะนี่ซ้ําซ้ําครับครับโหบ่ครับชูยิงชูราเนี่ยบีบาสิ เจ้ามาบาบาสิเนี่ยบุญดีมาบาบาสิเนี่ยเอริเจดีบุญดีบามาตนากวนตาลีปัญญากะพอไปย่ารามบ่ล่ะเออเอรามองอ๋อซ้ามาเด้อเปียเอรามาอู้บ่ยามาเด้อเป็นเด้อเอ๊ะมะจีเมชูอู้บ่ยาล่ะเออมะจีเมชูกูรอจีอู้บ่ยาล่ะมะลุบ ဝါသောတတေကုနေသောဥပဝါသောတိဝိညာဉ်ရောတဘဘောကဝိဝိစိတောတိဒနာစီစေကုနာငါပြစီငါပိုင်ကိုလွတ်လိုက်ပါတဘဘောကဝိဝိစိတောတိအဲ့ဒါဘူဥပဝါသောတိဝိညာဉ်ရောတဲ့အဲ့ဒါဥပဝါသဥပကပြစိတာအဝါသကနေတာအာယုန်နဲ့ကင်းကင်းစိတ်စိတ်နေတာကိုဥဘုတ်တဲ့ဗျာတမန်ပါဗျာဟင် เอราลีดูว่าอายุโนอมเนียมาใช่มั้ยเอ๊ะจิตตอดาทองยาทําคันใช่มั้ยเออเจ็ดๆๆบ่กูต้องมาบาเป้ดูมาสิแล้วโคต้องจักรบาเป้เอ๊ะดูบาว่าตะโคนี่บาดีครับบาครับโคนี่ครับเออเออกูรออีโลมาโคลงบ่ครับเอ๊ะเออดูมาสิแล้วโคต้องจักรบาเป้ ยาร้อฟอมูอ่ะต้องมาอยู่อะไรยอกีโรคันเนี่ยไปต้องจ้าวะตอนนั้นโอ้โหโดสิจ้าร้อว่าท้องล้างนี่ก็ตุรุงเงินเลยดิเอราดีเนี่ยซอมนี่ได้เออโหกะซาดีกะซาเนี่ยตั้วไปแล้วตุรุงก็นี่ตายนะเป้ซอมครับถ้าลูกนี่ท้องล้างนี่ตาล่ะตุรุงจ้าร้อบดูอ่ะเปะเอยิมโลปุรินะมาเสียลูกตาเปีย เออ ဒီလိုကိုတရားဟောမယ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြောက်ထဲခုံချပါစို့ခုံချပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလောက်ဒီဆရာစကားကိုနားထောင်မှ เสียรุ่นนี้ที่ไปร้องมาละกามไข่ยินเสียเสียเตยออกมาไม่ชินครับก้อมูยากว่าบัวสีอันนี้ล้างจ๋าสีเราเลยเอ้อเออเสียสกาโหมีวะไม่จ๋าเลยตอมิตาตระโกตัวก็รอโหมาสีลงก็รอตะเจ็ดทูเตียบัวเออเนเจ็ดทูตัวเตียบัวล่ะเตียตูฮอดินะฮอ ดูว่าน้าไปถอดเลยโอ้มาสู่รูปาโรบาจิตูบาเปล่าล่ะตูบาดูจริงมาเลยตูบาไข่น่ะเลยเอ้อล่ะดูว่าดีล่ะโอเคมาดีโอ้ตูมาสู่จ๋าแล้วตูว่าญาโกนาจีนาจริงจ๋ามาดีนี่บาฮ้อเลยสว่าจีอ่ะกูมาแล้วน้าเนี่ยไปถอดเลยดูบาเปล่าล่ะตูบาลูจริงมาเลยตูบาอีหิ้วนี่ล่ะเลยดูว่าเอ้อล่ะจีเอ้อตูเปล่าล่ะจีไปดูว่า ญาณีวีนาอยู่ใต้เป็ดปี้มีตูเปล่าได้ถ้าเป็นลงแม่เอ้อล่ะเนี่ยตัวโลกะเอ้ยมีดอกสีดีเลยตูเปล่าได้ไม่ลงเนี่ยโอ้มันแน่กูโดมาคนนายมาเตียลาสิเตียสิขาวาบิเตียสิบ่เตียสิเตเรกาดีนี่ประตูกูอุติคอมอกูฮ้อล่ะบ่ตูจะฮ้อล่ะเรากูงงมั้ยนี่ ตัวเราจะคู่กูอุติคอเอ้าโกสิมันก็คนนายสิกะราเนี่ยจิบโดดังมาฮอราไปเจ็ดจิ้งติ่งได้เอ้าเราที่เสียอะไรอะไรจ้วงจิบมาเลยโอ้ยามพ่นไปยามบ่กูยามพ่นมาหาบ่ฮอราดิซวยยามแม่หาบ่ซวยฮอราโกเตียเนี่ยซวยเตียทีน่ะกูไปฮอมาโอ้เนาะโกยามพ่นมาหาบ่ต้องไปหาบ่ ยามาปุ่นนี่อาจจะเราช่วยดีอาราบ่เอ๊ะเอ้อดูมันก็คนนายที่อาศัยขันลงมาโอ้จีบพี่ฮอดีล่ะโอ้ดูอยู่อะไรก็ดูตราใช้ดูฮอดฮอดบ่ฟูดูว่าปัญญาแต่อ่อฮอดอ่ะเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเ မင်းကတင်ငါကထိန်လူတဲ့တကယ်မဗျာ အ ာလေးဟိမော ဆန်နေပွင့်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘာသာကျတော့ဘယ်သားလဲ ဟဲ့ကျန ်ဟဲ့ ပက်ချင် အဲ့တော့ဒီရနာတဲ့ချိန်ကိုတတိအမြဲတမ်းစိုက်ပြီးစမ်းပါ။မှန ် ပါ။ဟုတ်တော့သူဘာပြောတာလဲ။သူဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။သူဘာကိုလုပ်စေချင်တာလဲ ။ အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းနေလာစမ်းပါ။အဲ့ဒါဆိုသူပြောတဲ့အတိုင်းသူကလိုက်သွားရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့အောင်မယ်။မှန်ပ ါ ဗျာ။အဲ့သူပြောရင်သာပြောကိုလုပ်ချင်တာလုပ်ဆိုရင်ကိုရောက်ချင်တာမရောက်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကဲသွားကြသူဘုရားစံလို့ရတယ်လားဟော ပါနဲ့ဘုရားကနေပြီးတော့သူကညံပြီးတော့ဆရာတော်ယူဒီလေးဖူးမယ်လို့တပည့်တော်ဟာရှောက ်အာဟုတ်ကဲ့ ဆရာလေးကိုအဲ့တော့သူကဖူးပြီးလာလို့နှမ်းမင်းချင်တာပါဘုရ ားအဲဖူးချင်လာခဲ့ ဟိုနေ့ကလာတယ်ဆရ ာဟုတ်ကဲ့ဟု တ်တယ် ဘုရား ဘုံဘုံကြီးတင်ငန်းဆွန့်လိုက်တယ်ဆရာလေးဘုရားဘုံဘုံကြီးနေ့က သူရောဘာပါဗျာ သူကဘာတိလာ သူကတော့ပြမောဥပစရာလေးဆရာလေးတပါးကိုဒီလိုတည်စီကိုလည်းစွန့်လာတယ်ဩအ ေးအေးမမေဘူးပ ါတမန်ပါဗျာအဲဥပဝင်လာရဲ့တရားမူပြဩ အေးအေးအေးကိုဂျာမာစီဂျာမာစာဖြစ်မေမေတို့လူကြီးသားလောဘလောဘတရားလာပြတော့သူဒီစီကိုပြပါစေ တရားရေရေရေရေ